Para magkukulong among isa, kailangan ko sa panwangi. Sa muneng atiku, rumokno suara ati sing loro laku iki kanggo tombone kangen sing nyiksa wayaheku teko merko tresno mung siji kowe wae. Sangat mencintaimu.